Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz. Hazırlayan ve sunan Beysun Gökçin. Açık Deniz'den herkese iyi fikirler. 95.0 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha birlikteyiz. Tophane'de radyonun canlı yayın stüdyosunda Alican Turalı ve Alp Berker'le beraber yapacağız bu hafta Açık Deniz'i. Alp'i görmeyeli kaç yıl oldu Alp? Çok oldu abi. 10 seneyi geçti mi? Geçti herhalde. Geçti. Şöyle bir bilgi vereyim tabii benim için çok önemli. Alican, Alp ve ben Exorient'le bir aşağı yarışı yapmışlığımız var. Senesini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Kaç? Abbate sponsorluğunda. Evet Abbate. 2003-2004 falan mı? 2004 olacak. Yakasız gömlekler. Evet. Sponsor gömlekleri. Alp Berker bu arada baş üstünü yapıyordu. Yani bir Alp sanki bizden başka bir yerde tek başına yarışıyormuş gibi. Küfür kıyamet. Ama sonra daha güzeli var. Şubat'ta kar yağarken senle Bozcaada'ya gitmiştik. Evet, nefisti. Evet. Giray vardı. Evet, üçümüz kış seferi yaşıyoruz. Marmara Adası'nın ne kadar güzel ve hoş bir yer olduğunu ilk o zaman evet. Daha önce etrafından dolanıp yarışıyorduk Marmara Adası'nda. Evet, uğramıştık adaya, hatırlıyor musun? Eski taş peki, ocaklarını. Peki Alican, istersen ben Alp'e sormayayım, sana sorayım. Sor. Alp Berker kimdir? Biraz sen anlatsana. Alp Berker güzel bir hikayesi var. Çok tabii Alp'le neredeyse 30 seneye yakın yaklaştı herhalde. Oldu herhalde. Oldu. İlk Giray Güngör, o da gene çok eski bir dostum. İlk tekneyle kış kupası Ataköy'de tahmin ediyorum yıl olarak da herhalde 93-94 veya 90 o civarda şey. Kış kupasına geldi ve çok sert bir lodos vardı. O yarışta sen de vardın yanılmıyorsam. Hakikaten böyle yani bir tekne öndeki tekneyi görmüyor lodos dalgasından. Deniz otobüs seferlerinin iptal olduğu yarıştı. Cool Breeze'de yarıştı. Cool Breeze, evet. Evet. Tamam, onu hatırlıyorum. Alp Berker orada yarıştı. Şinasi numara geçmiştik o yarıştı. Hatırlamıyorum ama Alp Berker dedi ki bundan sonra ben bu sporu yapacağım dedi. Kendisi aslında rallyci. Öyle mi? Tabii evet. Akropol rallisi vesaire. Emin Ali Sipahi ile beraber bir sürü uluslararası rallide katıldılar. Hatta yanılmıyorsam, yanlış söylüyorsam düzelt Arp. Türkiye'de yapılan o rallide de ilk birinci evet. Türk takımı oldunuz birinci değil mi? Birinci Türk takımı olduk. Neydi olduk? İlk VRC Antalya'daki. İlk VRC Antalya'daki evet. Avrupa Dünya Şampiyonası'nda. Evet. Dolayısıyla dedi ki spor bu ve ondan sonra da Alp'le. Ama dur bir dakika, sen bana takımda teknede neyi emanet ettim bir hatırla, ilk yarışımda baş üstte mi yani? Hayır abi, en kıçta. Evet, runner. runner. Ve dedi ki bana vallahi beceremezsen direkt kopartırım. Evet, onu belki anlatmak lazım. Runner dediğimiz şey normal olarak kıç istilerle vardır teknelerde, o sabittir. Fakat bazı arma tiplerinde arkada iki tane direği tutan halat var. Travmada atılı ya da balonda kavançı atıldığı zaman, yani direğe yük bindiği zaman arkadan birini boşaltıp öbürünü topluyorsun. Çünkü ana yelken bombası o daha çizdiği daire yüzünden o halatın boşaltılması gerekiyor. Ve ötekinde olması gerekiyor. Ötekinde doldurulması gerekiyor. Yani basit ama çok sorumluluk isteyen bir işti. Aynen o. Dolayısıyla ilk görevi ona verdik. Ondan sonra da Alp'le biz aşağı yukarı bundan sonraki, o benim zaten ilk teknemdi. Daha sonra bütün teknelerimde beraber yarıştık. Uzun seyahat Fransa'dan beraber tekne getirdik. Öyle epey ortak deniz maceramız oldu. Beni denize başlatan adam. Ali. Peki senin denizle olan ilişkin hala devam ediyor mu yoksa emekli mi oldun? Yok abi, artık fırsat buldukça işte tekne kiralıyoruz o tarz. Yarışamıyorum, çok istiyorum. Keşke olsaydı. Bir gün para olursa tekne alırız belki. Alma evet. sakın. Tamam. Yani başımız en iyi çok tekne arkadaşımın belada. Teknesi. Yani tekne almak değil, tekneyi marinada bağlama meselesi, doğru, yer bulma meselesi. Aynen. Çok ciddi iş. Ya olanlar kurtulmaya çalışıyor. Evet. Ben de almayın, kiralayın diyorum. Yani aynen. Doğru iş yapmışsın kiralamakla. Umarım bir gün bu küçük teknelerin bağlama meselesi İnşallah. Gündeme gelir evet. De. Birazdan o konu açılacak zaten. Evet. Neler aynen. Gördüm. paylaşacak. Peki biraz Alp, yani neler yapıyorsun, ne yapıyorsun? Yani sporla ilişkin devam ediyor mu? Devam ediyor. Şimdi farklı bir alanda. Aynen, şu an bambaşka yerlerdeyim. Bu mikrop, spor mikrobu var vücutta. Dolayısıyla son iki senedir kendimi de biraz zorlamayı tercih edip ultra maraton koşuyorum. Yani dağ maratonu koşuyorum. Nasıl bir şey anlatsana? Dağ maratonu. Abi akıllı işi değil, öyle diyeyim. Yani dağ bayır işte bir gün içerisinde 30 kilometre, 40 kilometre. Yani ben o parkurları off-road tercih ediyorum. Off tamamen dağ bayır, toprak. İşte bir yarışta 1000 metre, 1200 metre, bazen 1800 metre irtifa kazanımı oluyor. 8 saat non-stop koşu, yürü, böyle hani biraz daha endüransa dayalıklı, şeyde ağırlıklı bir yarış tipi. Peki ilgi görüyor mu? Kaç kişi mesela? Bir maratona kaç kişi katılıyor? Geçenlerde Kapadokya'daydım. 2400 katılımcı vardı. 2400. Acayip bir şey var. Evet, acayip. Yani özellikle yurt dışından gelen çok var. Yurt dışından gelen var. Erkekler, kadınlar. Türkiye'de çok ciddi bir ekip var. Çok ciddi evet. Bir ekip var. Genç, yaşlı, kategoriler de değişik. İşte 10 kilometreden 15'ten başlıyor. Maksimum 100-150'lere kadar gidiyor aynı yarış içerisinde. Ben 30'ları 40'ları tercih ediyorum. Daha fazlası şu aşamada çok fazla. O zaman aynı rotada birkaç finish mi var? Aynen abi. Ya startlar farklı, ya finishler farklı, ya looplar farklı. Rota neresiydi abi? Merak ettim. Abi Kapadokya'da şeyden başladık. Göreme'den başladık. Göreme'ye geri döndük. Aha. Herkesin loop'u farklıydı. Ben işte 40 kilometrelik bir loop'u attım. Anladım. En üst kademe 160 kilometre, 150 kilometre koştu. Bütün o işte vadilerin içine giriyorsun. İşte Ucuzlar, orası, peri bacaları. Mükemmel bir doğa. 150 kilometre mi diyorsun? Evet abi. 24 saatleri var. Bir şehirler arası koşmak gibi bir şey. Aynen abi. Yani tabii. Yani olimpiyatlarda 40 kilometre. 42 olimpiyat 42 kilometre koşuyor. Yani resmi. 3 mislisi. Ve düz yolda koşmuyorsun Beysun. Yani dağ falan tırmanıyorsun. O 150 koşanların bitirme vakti 24 saat. Ama adamlar 8 saatte 9 saatte başa gidenler bitiriyor bu yarışı. Peki saat. Merak ettin, dışarıdan yardım geliyor mu? Suydu, içecek, şöyle yiyecek. Abi, o nasıl oluyor? Ara noktalar var. Checkpointler var. Checkpointlerde organizasyonun sana sağladığı su, yiyecek gibi hani atıştırmalık bir şeyler var. Sırt çantası almak zorundasın. Bunlar mecburi malzeme zaten. Yanına kendini doyuracak işte malzemeni, enerji jellerini, yedek kıyafetlerini alıyorsun. Bir de o checkpointlerde sana ekibin varsa bir şeyler verebiliyor ama checkpoint dışında yardım almak yasak. Tabii şey anlaşılmasın yani benim için, ben 40 kilometre durmadan koşmuyorum. Yürüme, koşma ikisi karışık oluyor. Oturup bazen dinleniyor musun? Abi dinleniyorsun bazen çünkü bu benim için bitirmeye, benim hedefim bitirmek. Birinci olmak değil. Kendimle bir kavga bu. Amaç bitirmek. Onu deniyorum. Çok keyifli. Tabiatta olmak güzel. İşte kimi zaman orman görüyorsun. Kapadokya'dan bir önce Antalya sahilindeydik. Bu Çıralı tarafında koştuk. Olimpos oralarda koştuk. Ondan daha önce Kaz Dağları vardı. Latmos vardı. Bafa Gölü'nün orası. Yani çok nefis coğrafyalarda. Türkiye'nin çok güzel yerlerinde. Tabiatla iç içe böyle bir spor. Şimdi onlarla uğraşıyorum. İşte bisiklete biniyorum. Ne bileyim. Yapıyoruz. Peki merak ettiğim şu maraton. Alican sosyalleşme oluyor mu? Mesela 5-6 kişi yan yana koşarken politika konuşuyor musunuz? Abi yapanlar var. Ben onu sohbet sevmiyorum. Sohbet var mı? Ne olacak? Var var. Böyle var. Koşarken ne olacak? Konuşanlar var. Dinleyenler var. Hepsi var. Ha. Ben sevmiyorum. Ben orada yalnız kendimle kalmayı tercih ediyorum. Çok kalabalık ekipler var. 20 kişilik, 25 kişilik ekipler var. Sürekli kendi aralarında mavra devam ediyor falan ama ben orada yalnızlığı tercih ediyorum. Benim için solo daha diyorsun şey. Yani. Evet abi benim için o daha iyi. Fakat Türkiye'de bu iş hakikaten Beysun. Yani çok tahmininden daha fazla yaygın. Evet. Ne bileyim, tanıdığım bir sürü işte bankacı, yönetici, ıvır zıvır. Bayağı millet böyle hafta sonu bu yarışçıları kolay hafta bir antrenman yapıyor. Bir de tabii. Triatlonu var. Yani yüzmesi, bisikleti bir tarafta. Evet. Yani boş bulursa bisiklete biniyor, boş bulursa havuza gidiyor falan böyle evet. Hayatlar var. Enteresan. Yani Avrasya Maratonu da İstanbul'da kalabalık oluyor. Bu onun tabii köprüde yürümek, köprüde selfie çekmek. Tabii. Turistik bir yanı da var. Evet. Aynen. Aynen. Yani bu biraz daha şey yani ultra hikayesi dediğim gibi genellikle katılımcıların hani kendi limitlerini aramak, bulmak, zorlamak bununla ilgili bir hikaye. Peki. Aslında bizim deniz işine de benziyor. Yani uzun rotalar, uzun yollar, işte dalgalı sert havalarda denize açılmak tamamen kendine kapanıp kendini buluyorsun aslında. Yani yeteneklerini şey. Abi şunu merak ettim diyor. Yelkende işte bunu profesyonel olarak yapan şirketler var. Para kazanıyorlar. Uluslararası şirketler aynen. Var. Burada da var mı? Var abi. Burada çok iyi koşucular var. Gerçekten müthiş koşucular var. Bu arkadaşlara takımlar, markalar destek oluyor. Spor giyim markaları, işte Nike'ları, Adidas'ları, içecekleri, kıyafetler. Ya da kendi bölgelerindeki, kendi ülkelerindeki bazı bu işe meraklı kuruluşlar ve profesyonel olarak bu işe bununla hayatını geçiren bir kitle var. Buradan para kazanan bir kitle var. Türkiye'de de hani çok gelişmiş olmamakla beraber bu sponsorluk müessesesi bizde de buradan para kazanan arkadaşlar olduğunu biliyorum. Peki o zaman yavaş yavaş Alican şu drone'a girelim. Oradan evet. Belki Alp'in bu solo halinden bir tekrar Alp'e girdiniz. Şimdi Alp'in tabii onun heyecanla dinleyeceği 4-5 tane macera oldu bu yarışta. Onları kısaca aktaracağım. Sonra da Alp Berker'den bu yaz gezdiği coğrafya ile ilgili evet, uzun bir bahsini işitmek istiyorum, dinlemek istiyorum. Şimdi Rutdrom'da Beysun 138 tekne rekor kırıldı. Hakikaten finish zamanları da rekor getirdi. Yani işte, 6 kategori. 6 kategori. Fakat şöyle bir baktım. 6 kategoride mesela ultim dediğimiz o en büyük 30 metre üstü trimaranlar işte onlar da 6 günde rekor kırıldı. 6 günde geçtiler. 3200 mili. Orada bir fire yok. Bu bir alt kategori yani 50 fit 3 gövdeli tekne trimaranlarda 8 tane katıldı. 2 tanesi kapak oldu. Bir tanesinin hikayesini anlatacağım. İmoka'larda 38 tane İmoka katıldı. 4 tanesi abandone etti. Klas 40 ortak dostumuz Kito de Pavan da yarışıyor ki bu sabah finish almış gördüm. 55 tekne 16 abandone var. Klasik sınıflarda da Rum Multi yani çok gövdeli eski teknelerde 4 tane abandone var. Tek gövdeli eski teknelerde de abandone yok ama 2 kişi de haber alınamıyor. Ama bu GPS'lerinin bozulduğu manasında yani emergency bir durum yok. Şimdi dolayısıyla bu tabii biliyorsun fırtına yüzünden startta ertelendi zaten. 3 gün geç verdiler. Hakikaten Filo bu sefer epey bir cephelerle uğraştı bütün Atlantik geçişinde. Yani normalde Kanarya Adaları'na kadar iyi kötü işte Gaskonya Körfezi'nde bir cepheyi mutlaka yaşıyorsun. O üstünden gelip geçiyor. Vukas at atırsan da sonra bildiğin o ticaret rüzgarları, alizeler dedikleri onlarla. Bir de ben tabii Virtual'da yarışırken öğrendim. Guadalupe yüksek basınç alanı varmış. Evet. Adayı doldur. Aynen. Adayı da dönmek bir dert. Göre, strateji ona göre kuruyorsun. Aynen. Dolayısıyla bu sefer bu alizeler çabuk gelmedi. Yani bayağı beklediler. Hava bir türlü o istedikleri kuzey batıya dönmedi. Daha doğudan esti vesaire falan filan. Sıkıntı yarattı. Şimdi burada 4 tane vaka ben not aldım. Bir tanesi bu Ocean 50 dediğimiz yani küçük trimaranlar ki bunlar çok oynak tekneler. Herkesin en korktuğu tekneler. Hep konuşmuştuk yani bizim bildiğimiz yelkenin altında kurşun var. O senin aslında sigortan. Yani hoca yatmaz gibi. Yatıyorsun kalkıyorsun. Şimdi bunlar da bir hata yaptığın zaman o momentum değiştiği anda artık kapak oluyorsun, evet. Ters oluyorsun. Ve bir daha doğrulma şansı yok. Skipper neredeyse bir uçtaysa 10-12 metreden suya düşüyor. Yüzüyor. Allah'tan hepsinin kıçında yalnız bir tane bir yerde gördüm. Bir başka tekne bir tane kapaklanmış katamaranı anlatacağım, geleceğim. O Survivor Trap dedikleri bir kurtuluş kapağın var. Ters döndüğün zaman açıp tekrar denizden içeri giriyorsun. İçeride işte şey cihazına, hani emergency yardım GPS cihazına bakıyorsun. Telsizin kolaydaysa yardım istiyorsun, telefon ediyorsun falan filan. Şimdi bir tanesi bu Ocean 50 şeyinde Thibaut Vachel Camus diye bir Fransız. Birinci giderken ki çok iddialı bir adam. Ters dönüyor. Nasıl oldu diyorlar. Tamamen yani bir din hikaye. Rüzgar artıyor, artıyor, artıyor. Camadan şeylerini de salmalarını da yukarı çekiyor. Onların yani iki gövdede olan şeylerini. Fakat birdenbire bir acayip bir dalga aldı. Önce böyle bir hani kavanç attırdı. Kavanç attırdıktan sonra burun saplandı ve ters döndük diyor. Bu aşağı yukarı Azorlara Finisler burnu arasında. Şansa 120 bin mesafede gene eski bir Figaro yarışçısı Adrien Hardy diye bir adamın Merida diye bir teknesi var. Bu tamamen şey gibi düşün. Rodos limanında diving service vardı. Dolanan demirleri çıkartan bir adam. Zengin oluyordu bu işleri hep anlatıyorum. Bu da yarışı süpervize ediyor. Aslında bu iç gövdeli bir motorlu bir tekne. Bundan yardım istiyorlar. Yani resmi şey yapıyorlar. Bunlar gidiyor. Dediğin gibi önce bir skipper'ı alıyorlar. Direği 2-3 yerden kırılmış. İşte bomba paramparça falan. O işleri hallediyorlar. Bir hava yastığı gömüyorlar bir tarafa. Öbür barajı bir tarafı dolduruyorlar suyla. Hava yastığı içince katamanı deniz ortasında bir operasyonla ve yedekleyip aşağı yukarı 130 mil mesafedeki San Miguel Adası Azorlara çekiyorlar. İstanbul'dan Bozca'da. Bozca yok. Gelibolu gibi çekiyorlar ama tabii bu yani hayatını önce hayatını kurtarıyorsun sonra teknenin derdine düşüyorsun. Şimdi birazdan geleceğiz yani bunlar hani hepsi böyle çok zengin sponsor olan adamlar değiller. Yani ellerindekini hatta borçlanarak da bu işleri giren adamlar var. Dolayısıyla teknenin kurtarılması onlar için önemli. Birinci şey bu. İkincisi bir IMOCA yarışçısı 60 fit. Fabrice Amadeo bir İspanyol. Bu adam da fena bir start almıyor. Daha önce Van de Globe bitirmiş bir adam. Nexans Arze Fenetri diye bir sponsoru var. Teknesinin balastlarından su almaya başlıyor. Ciddice su almaya başlıyor. Balast tankı patlamış. Pompaları çalıştırıyor sürekli ve yarışı Portekiz'e yani bir en azından Kaskay ise varıp orada bir bakmak becerebilirse devam yoksa terk etmek kararıyla gittikçe su artmaya başlıyor. Fakat bu su içeride muhtemelen akülerin orada bir reaksiyon ve bir yangın çıkıyor. Bunu ben Tolga'ya da sordum. Şey dedi bu pil kullanıyorlar biliyorsun hani yakıt koyup kerozen gibi bir şeyle muhtemelen bir şey. Yangın çıkıyor. Önce bir söndürmeyi deniyor. Başarılı oluyor gibi. Sonra devam ediyor. Biraz daha da böyle bir 100 mil falan yolu var. İkinci kere yangın çıkıyor. Bu sefer sarı bir alev çıktı diyor. Ve yangın söndürücüyle müdahalelere rağmen tekne ciddi alev içinde kalıyor. Life raft'ını zar zor atıyor. Kendi de atıyor. Fakat life raft'ın bir türlü ipi kopmuyor. İşte orada alev almış bir tekne. Yani anlattığını ben de aktarıyorum ama alev almış bir tekne. Fakat sen tekneden kopamıyorsun. Bağlısı sonunda neyse bir bıçak bulup Yayru şeyi kopartıyor. 30 dakika sonra tekne alevler içinde batmış. Bir tek enteresan bir şey anlatıyor Veysun. Diyor ki tabii fırtına var. Gelen su sanki böyle hani tava üzerinde ateş üzerinde kızdırmış bir tavada su cız yapar. Evet. Cız sesleri çıkarıyordu diyor. Kimler ne alev çıkıyorsa içeriden. Bunu da bir kargo gemisi, yük gemisi yanaşıp biraz gene her zamanki maceralı bir şey. 24 saat sanıyorum kalıyor. Evet kalıyor. 20 saatine buluyorlar. Tırmanması biraz tabii kolay değil. Life raft'tan 300 bin tonluk geminin şeyine çıkmak ama hallediyorlar. Bu da şey. Üçüncü vaka bu Rum multi sınıfında yani amatörler hani eski tip tekneler sınıfında yarışan gene bir katamaran. Brioque Maison Neuve diye bir Fransız. Bu da daha tabii burada iki gövdeli bildiğin daha hani gezi katamaranlarının da yarış versiyonu gibi düşün. Hakikaten daha yarışın başında ters dönüyor. Jean-Pierre Dick bu da İstanbul'a Europa Race sırasında geldiydi. IMOCA yarışçısı. Teknesiyle gidiyor. 54 fit bir teknesi var. Alıyor. 3 gün beraber Azorlara seyahat ediyorlar. Bunu şey yapıyor. En acıklısı da son vaka şimdiye kadar yani şu ana kadar bir Belçikalı Gilles Buchenhout diye 40 fit bir katamaran. Bunu özel yaptırmışlar. Baya böyle bir özel. Özenerek yapmışlar. Yani yarış teknesi diye. Finişi 225 mil kala kapak oluyor. Aynı şekilde arkadan büyük denizler çıktı. Rüzgar, sağanaklar her sağanakta ayrı bir dümene geçip kollamaya uğraşıyordum. Ama bu sefer kollayamadım. Gene kafadan saplandı ve ters döndük diyor. 12 metreden suya düşüyor. İçiyor, giriyor teknesinin içine. Bir gemi bunu şey yapıyor, söyle gene tekrardan. Tabii burada hem bu Fabrice Amadeo, yani bu 60 fit Imoca, hem de bu son bahsettiğim Catamaran'ın, hakikaten bu adamlar şöyle anlıyorum okuduklarımdan, ellerindeki avuçlarındakileri bu işe yatırmışlar. Hı. Bir tanesinin tekne komple gitti, öteki de katamaran ters vaziyette. Bu sabah okudum, yardım kampanyası başlatmışlar. Kurtarmak. Kurtarmak, para bulup şey yapmak. Yani bir taraftan da böyle dramlarla iniş çıkışlar belki, halinde zor işler. Altı sınıftan kategoriden söz ettik. Belki şunu eklemekte yarar var. Bunlar ekipli yarışlar. Hepsi solo değil mi? Solo. Hepsi solo. Yani tabii. Ekip solo. Yok. Tek başınız. Ben şimdi Alp Berker'e sorayım bakayım. Senin ilgini çekiyor mu solo? Çekermiş. Çıtası yüksek yarışlar. Çekmez mi? Çekmez. Çekiyor, çok istiyor. Çekiyor ama... Yani müzik istiyor, öyle değil mi? Bilmiyorum, bizde var mı o kadar? Ama şöyle söyleyeyim abi, yaş ben, şeyinden ben daha... Ben denemiştim bir kere. Biliyorum seni, biliyorum. Yaştan yırtıyorsun, yani yırtıyoruz, yaş konusunda endişeli olmasın. Yırtıyoruz yaştan. Bizim yaşa yakın adamlar bu yarışı bitirdi. Hatta bir tane Catherine Chabot, eski Fransız televizyonda spiker, geçmiş dönemde Van de Globe bitirmiş bir kadın. O da 60 plus, bitirdi, aldı finish. Yani olmayacak iş değil aslında, biliyor musun? Yani biraz şans lazım. Şans da bir de kafayı koymakla ilgili çok herhalde. Fokus olmak. Fokus olmak. Ya şey, ben kendi adıma denediğim için anlatıyorum. Evet. Çok keyifli. Çok keyifli. Çok yani tabii. Ekiple yarışmak da çok keyifli. Aynen. Onun başka bir keyfi var ama solo, yani bir tür bilgilik geliyor güverteye. Yani sakinleşiyorsun. Doğru. Yavaş ama doğru kararlar, evet, vermek, verdiğin kararı hızlı uygulamak filan gibi, tek başına yapıyorsun her şeyi. Yani ne bileyim, işte ben bir programda anlatmıştım, tekrarlamak, sana da anlatayım. Lütfen. O zaman şeyde işte o benim ilk hatırlıyorsun Exorient'te ben, aynen, bir solo dünya, evet, turu, evet, proje vardı, duruyordum ben, sonra olmadı, ben de hep kendimle dalga geçiyorum. Dünyayı denizden dolaşamayan ilk Türk yelkencisi diye. Şeyde, Çanakkale'de geçiyordum. Hatta cumartesi, çünkü Çanakkale'ye girdiğim zaman telefonla bağlanıp açık deniz programını yaptım. Aşağı yukarı 40-45 civarı falan esiyordu. Yani Çanakkale bazında benden başka tekne yoktu. Orada işte tam şeyden çıkıyorum, artık Bozcaada'ya da gideceğim. Bu anıtın oralarda filan. Motorun sesi değişti Alp. Hatırlıyorum. Devir yükseldi filan. Yani işte şaft olmuş bilmem ne. Orada işte su giriyor tekneye. Onu kapat. İşte sintire pompasını çalıştır. Telsizle gemilere durum bildir. Oradan şeye git. Bozcaada'ya tekrar yelkenle devam et. Limanda girişini hatırlıyorum. Böyle ha, o solo'da halüsinasyonlar görüyorsun. Evet. Tabii. Ben de gördüm. Yani mesela hiç unutmayayım. Bir tane karga vardı. Ha, sürekli gülüyor, tamam mı? Ya gayet net hatırlıyorum. Yani o bütün o tantana bitti. Ben işte tekrar Cenova'yı bastım. Notaya girdim. Gene gülüyor. Ne gülüyorsun lan? Elimden geleni yapıyorum de bas bağırıyordum şey. Ama olağanüstü bir şey ya, solo. Fakat Alican Yaş dedi. Mesela bu koşu işinde de o var. Diğer bu tarz endurance işlerinde de takip ettiğim, izlediğim muhtelif sporlarda da görüyorum. Bu genç işi değil bunlar aslında. Yani en bir 30'u 40'ı devirdikten sonra belli bir olgunluğa, belli bir dünya görüşüne ve kendinle ilgili kabullenmişliği yaptıktan sonra yapılan işler. Çünkü gençler daha çok hedefe kilitlenip bir an evvel bitirmeye gidiyor ve bu tip uzun soluklu solo maceralar, maksat birincilikten ziyade finişe varmak. Bitirmek. Sağ salim finişe varmak. Bu da bir, senin dediğin gibi, bir bilgelik de gerektiriyor, bir yaşanmışlık gerektiriyor. Yılların tecrübelerini toplayıp kafanda doğru yerde doğru çözümü bulmak gerektiriyor. O yüzden işte Alican'ın dediği gibi, hani daha orta yaş ve üstünde bu tip işleri yapan çok insan var. Evet. Peki evet, bir şey merak ediyorum Alp. Ne bileyim, mesela solo yarışçılar için bayağı ciddi bilimsel bir şey var. Ne diyeyim? Uygulama, evet, yöntemleri var. Evet. İşte yemelerinden, içmelerinden, uyumalar, uykularına kadar filan. Hatta şimdi yeni zamanlarda gündeme geldi, tasarımı etkiledi. Bir de konfor denen bir mesele gündeme geldi. Tekne içi değil mi? Tekne içinde, evet. Maratonda da var mı bu yani? Abi inanamazsın. Diyelim ki takribi koşacağın şey 12 saat, işte ilk bir saat şu tempoda, sonra şu tempoda, burada bunu ye, burada yani böyle bir bilimsel yapılmış abi, araştırma var mı? Çok var. Tonla var ama her zaman olduğu gibi maalesef yerli kaynaklarda pek bir şey bulamıyorsun. Hmm. Özellikle Fransızlar bu işin piri. Sonra Amerikalılar geliyor. Yabancı internet sitelerini kurcaladığında nasıl hazırlanacaksın? İşte 6 ay önceden başlıyor uzun soluklu yarışların hazırlanması. Antrenman programları, nasıl besleneceksin? Hangi dönemde ne yapacaksın? Yarışta nerede ne yiyeceksin? Örneğin hani biz ne yaparız? Acıkınca yeriz, susayınca su içeriz. Hayır. Burada 20 dakikada bir yaklaşık 150 kalori alman gerekiyor. Acıksan da acıkmasan da o kaloriyi alman lazım. Ve buna yarıştan önce, sabah starttan bir saat önce başlıyorsun. 15 dakikada bir yudum su içmen gerekiyor. Hiç susamayı beklememen gerekiyor. İşte suyun içine elektrolitler koyuyorsun. Çünkü korkunç kramp giriyor. O krampları önceden engellemen gerekiyor. Acayip bilimsel çalışmalar var. Empirik çalışmalar da var. Yani insanların tecrübeyle kazandığı ve daha sonra gelenlere aktardığı. Ama maalesef yine hepsi yabancı kaynaklarda. Peki üzerinde bilimsel olarak kullanılmak üzere data toplayan ölçü aletleri taşıyanlar var mı? Şu Garmin saat var mesela. İşte bende de var. Her şeyimi ölçüyor bu. Biriktiriyor ve telefonuma indiriyor. Nabzımı indiriyor. Adımlarımın aralığını indiriyor, terlememi indiriyor, kaç kalori yaktım, her şeye, nefes almamı vermemi, göğüs bandı da takıyorsun nabzına. Yani o datayı, bilim adamı olmasan bile, biriktirdiğin datayı bilgisayara döküp arkadan baktığında şeyini görebiliyorsun, nerede ne oldu görebiliyorsun. Peki Amerika Kupası'nda artık bilgisayar uydular girdi devreye. Evet. Hatta bu bir tartışma konusu yani. Değil mi? Ayrıca yani bilgisayardan destek alarak yarışmak, hı hı, işte meşru mudur, doğru değil mudur, etik evet, midir gibi bir şey var. Bence burada henüz yok. Pek gerek de olduğunu zannetmiyorum. Ama hani o datayı toplayıp toplayıp daha sonra şey inceleyip ona göre bir sonraki yarışa, bir sonraki antrenmanların seyrine karar veriyor olabilirler. Peki meteoroloji yelkenden gene maratona girelim. Yani 24 saatlik yarıştan söz ediyoruz. Abi bakman lazım. Bakman lazım. ona göre yanına işte yağmurluk mu alacaksın? Kalın bir şey mi alacaksın? Hatta işte Mont Blanc'da 3 günlük yarışlar yapılıyor. Toplam 360 kilometre sürüyor. Onlar da çok ciddi meteoroloji datası veriyorlar ve uzun 3 günlük yarışlarda aralara drop back tabir ettikleri. 3 gün durmadan mı yoksa? 3 gün non stop abi. Başlıyorsun 3 gün sonra finish var. Tabii dinleniyor adam. Arada 40 dakika uyuyor. Yarım saat uyuyor. İşte yemek yiyor. Drop back'ler bırakıyorlar. Torbalar. Torbaların içinde malzeme var. Mesela adam hava raporunu alıyor. Bakıyor bir gün sonra işte bir pasajda kar bekleniyor mesela ya da yağmur bekleniyor. Yağmurun orada. Oraya yağmurluk bırakıyor. İşte yedek kuru ayakkabı bırakıyor. Onun arkasına kuru çamaşır bırakıyor. Torbalarını ona göre bırakıyor. Tabii hava dönebiliyor, dönmüyor ama genelde gece daha soğuk da ona göre kalın bir şeyler alıyorsun. Gündüz soyunuyorsun. Peki bu torbaları organizasyon mu bırakıyor? Organizasyon yoksa dağıtıyor. He. Sen torbaya koyuyorsun, üzerine numaranı yapıştırıyorsun. O noktaya vardığında, varabilirsen tabii, varmamak da olası. Gidiyorsun işte 100 numaralı torbanı alıyorsun. İçinden giysilerini değiştiriyorsun. Yoluna devam ediyorsun. Yani meteorolojiden faydalanıyorlar ama anlık meteoroloji değil de daha çok hani bir günlük, iki günlük raporlar üstünden gidiyorlar. Enteresan hocam, çok benziyor yelkenciliğe. Ya bu şey tabii Beysun, yani beni esas ilgimi çekiyor Alp'in anlattıklarından. İnsanoğlu kendi limitini nereye kadar daha zorlayacak? Evet. Enteresan yani. İnanılmaz ya. Yani 3 günlük bir şey, 3 günlük bir yarış, bu yarın herhalde atıyor 10 sene sonra belki bir haftalık mı yapacaklar? Yani dayanabildiğin kadar bu solo yelkende de öyle şimdi bu. İlk başladığında bu yarış, solo yarış, 78'de birinci yarış, kaç tekne, 25 tekne mi ne, şimdi olmuş 138 tekne, yani 138 tane her yaştan profilden, evet, fakiri zengini, genci yaşlısı, sponsorlu sponsorsuz bu maceraya giriyor. Evet, mesela dağcılara da ben çok şaşırıyorum. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Daha önce de benzer fotoğraflar görmüşüm ama yani dimdik kaya bir yamaçta kamp kurmuşlar. O çadırlar asılmış, yatakta asılmış. Ve de gayet birisi bilgisayarında bir şeyler şey. Evet. Yani sanki evinin salonunda evet, oturuyormuş kadar evet, yavaş ama bir takım çivilere bağlı. Altı uçurum, evet, altı kaç yüz metre aşağıda. Dediği gibi Ali Can'ın, bu iş insanoğlu o limitini zorlamak istiyor. Yani çölde koşanlar var. Adamlar sahraya geçiyorlar koşarak. Mesela bilmiyordum, geçen işte bu Kapadokya dönüşü öğrendim. Antarktika'da koşmaya gidiyorlar. Antarktika'da koşu var. Yani hatta bizden de Alper diye bir arkadaş, kendisiyle tanıştım. Gitmiş Türkiye'nin en iyilerinden. Ha. Evet. Antarktika'ya davetle koşmaya gitmiş. İşte Avustralya'ya çöl koşmaya gidiyorlar, dağlara gidiyorlar. Yani bu insanoğlu ve limitlerini bulma bitmiyor, arayışı bitmiyor. Şimdi, yarın öbür gün ayda koşacaklar, inanın bana. Yani evet, bu aya yerleşim başladı mı orada bir yarış çıkacak. Yani peki, uzay var bu, bunun kamuya yararı ne bu tür sıfır iddiaların? Sıfır. Hayır, abi, şeyi teknolojiler işte cep telefonları gibi filan kamu şeyine, hayatına bir fayda olarak gelebiliyor. Yani yok, hani ama bu bir ekstrem spor Beysun. Ekstrem yani yok, sporun ne kadar kamuya yararı varsa ekstrem sporun da o kadar bence yararı bence var. Bence bir yararı neticede, yok. Yani işte bir şeyleri benimsetiyor. Bir çalış duygusu yaratıyorsa. Peki şöyle sorayım. Hadi ben ters taraftan avukatlık yapayım. Yani bir adamın, seyrettiğin bir adamın ya da bir kadının limitlerini bu kadar zorlamasını gördükten sonra kendi hayatında çok daha basit bir şey. Ya onlar onu yapabilir, ben de şu hamleyi yapıp şunu yapayım bari. Belki deyip, birisi yapar. Yani insanların hayatını zenginleştiriyor olabilir mi? Mutlaka. Ben birilerine hayal kurduruyor. Ama kimi? Değil mi? Ya şöyle, duyuyorsun, bak şöyle bir şey anlatacağım. Latmos'ta işte Baffa Gölü'nün orada başladık. Baffa Gölü'nün yanında Kapıkırı diye bir köy var. Baffa Gölü'nün karşı tarafında, yani yolun öbür tarafında. Kapıkırı diye bir muhteşem bir köy. Böyle tarihle iç içe yaşıyorlar. Kalıntılarla birlikte yaşayan bir köy. Muhteşem bir yer. Oradan start aldık. Dağlara, tepelere, bir yerlere gidiyoruz. Bir adamın tarlasının yanından geçiyoruz. Adam da orada yeri çapalıyor. Bana baktı. Kaç yaşındasın oğlum falan böyle bir şey dedi. 57'yim dedim. Manyak mısın dedi. Ne işin var burada? Niye dedim. Deli misin dedi. Bu yaşta dedi. Koşulur mu dedi. Öleceksin dedi. Bir şey dedi. Yani şimdi bu koşu sayesinde o köylü her sene para kazanıyor. Tabii. Yüzlerce kişi oraya gidiyor, köydeki pansiyonlarda, otellerde kalıyor, restoranlarda yiyor, marketten alışveriş yapıyor. Baktığında bir hafta boyunca oranın ekonomisinde ciddi bir gelir artışı var. Evet. Buna rağmen oradaki köylü, ki bu ilk yarış değil, kaçıncı yarış, mutlaka adam yıllardır görüyor bu koşucuları. Hala deli misin, manyak mısın diye sorabiliyor ve gidin diyor başka yerde koşun, benim tarlamın yanından geçmeyin diyor. Yani kamuya yararı işte. Alttaki pansiyoncuya çok yararlı da var, yukarıdaki evet, amcaya pek yararı yok yani. Peki şu evet, Alper'in yolculuklarını konuşalım. Evet sen... şimdi bizim bir, ben bir giriş yapayım, hemen lafı da vereceğim. Tamam, bizim yani bir WhatsApp grubumuz var böyle işte Alp'in de dahil olduğu bir eski tekne yelken ekiplerinden, yelken yarışı arkadaşlardan. O Alp bu yaz o grupta Finlandiya ile ilgili böyle spot şeyler paylaştı. Aklımda iki tane çok güzel şey kaldı. Bir tanesi diyor ki burada değişik büyüklükte adalar var. Küvet boyunda kayadan tut işte büyük ada kadar da adalar var. İki, adaların nüfusu da, ona da çok güldüm. Yaz nüfusu 10 kişi, kış nüfusu 2 kişi. Ondan sonra böyle adalar. Söz sende Alp, evet, bir anlatırsan. Ya bu sene çok enteresan bir iş yaptık. 3 çift Finlandiya'da bir yelkenli kiraladık. Bir Gypsy 43 kiraladık. 2002 model. Bir arkadaşımız bu fikre ön ayak oldu. Yıllardır işte kuzeye, buralara gitmeyi, bu rotalara gitmeyi hayal edermiş. Geçen kış bizim bir grup kurdu, bir mesaj attı. Böyle bir proje var, yelken yapalım mı? Biz de düşünmeden evet dedik. Yani hiç böyle, hadi gidelim mi? Gidelim. Sonra vakit yaklaştı. Ulan dedim evet dedik ama yani niye gidiyoruz hani Finlandiya yelken. Sonra ya hadi yeni bir yer görürüz. Neyse kalktık gittik. Buradan Helsinki'ye uçtuk. Helsinki'de bir gün kaldık. Daha sonra 2 saat mesafede Dalsbruk diye bir yere gittik. Burası Güney Finlandiya, Güneybatı Finlandiya. Enteresan bir coğrafya. Eski İsveç hakimiyeti olan bir bölge. Dolayısıyla İsveççe ve Fince ortaklaşa konuşuluyor. Halkın bir kısmı İsveç kökenli, bir kısmı Fin kökenli. Mesela her yerde işte kasaba, şehir ne varsa hep çift tabela görüyorsunuz. Mesela Helsinki Fincesi, Helsingor İsveççesi gibi. Ve hangi bölgedeki nüfus daha yoğunsa o lisanın ismi tabelanın üstünde yer alıyor. Ve yer değişiyor. Mesela Dalsbruk buranın İsveççe ismi. Fince ismi gayet zor bir ismi var. Dur bakayım şuralara bir yerlere not aldım. Bulabilecek miyim? Talintehdas diye garip bir ismi var buranın. Burası Finlandiya takım adaları. Hmm. Archipelago diyorlar. Takım adaları içinde yer alıyor. Sonra baktım. 5 büyük takım ada varmış dünyada, işte Avustralya'nın olduğu yer, işte Okyanusya'da bazı yerler. En çok kalabalık, en çok fazla ada burada. 80 bin tane toplamda ada varmış ada. Finlandiya'da. Baltık Denizi üstünde, evet, değil mi? Evet. 80 bin. Finlandiya bayrağı altında 80 bin ada var. Var. Yani dört tarafı suyla çevrili 80 bin tane ünite var. Fakat bu adaların bazısına işte dediğim gibi küvetten bile ufak bir tane, bir ayak boyunda bir taş. O da bir ada sayılıyor. Bazıları işte üstünde arabaların gittiği, ciddi yerleşimlerin olduğu adalar. Havaalanları var mı? Pardon. Mini hava alanları da var bazılarında. Bazılarında hiçbir şey yok. Deniz uçağı var mı? Görmedim. Mutlaka vardır. Vardır ama. Ben görmedim değil ama mi? Mutlaka ya, vardır. Böyle bir coğrafyada mutlaka çünkü vardır. Çünkü su anlayacak, deniz düz diyor. Evet. Anladım. Yani inanılmaz bir şey. Bizim gittiğimiz bölgede 44.250 ada varmış. Marinacı Hannu söyledi bize. Meraklılar için bir şey vereyim. Biraz sonra kağıt kalem alın. 5 dakika sonra Hannu'nun e-mail adresini vereceğim. Tekne kiralamak isteyen Hannu'ya mail atabilir. Her neyse bizim... Bir dakika. Bu lafı girdi. Hemen sorayım. Onlar da şimdi kağıt kalem tamam. Olarak yani aklılarından geçiyordur. Kaç para abi? Abi 3000 euroya bu tekneyi kiraladık. Bir haftası 3000 euro. Artı yeme içme. 3 aile. Aile başına 1000 euro. 1000 euro. Türkiye'de ucuz. Ucuz. Bizim güneyden ucuz. Ucuz. ve hani son lafı baştan söyleyeyim. Kesinlikle Türkiye'den daha keyifli. Ama şöyle bir şey var. Yelken sporundan, yarışçı yelkenden zevk alan için. Bir de doğayı çok sevmek. Neden yarışçı yelkenle bir gezi teknesini? Abi şöyle, bizde biliyorsun pusulaya bakarsın, bir rota belirlersin. Hadi 182'ye gidiyoruz. Yatuyu gene gidersin. Yatuyu yine, burada öyle bir şey yok. Bu 44.250 tane adanın arasında yollar var. Adamlar denize şamandıralarla yollar çizmişler. Ve bizim gibi hayatında ilk defa oraya giden biri için haritasız, navigasyonsuz, GPS'siz sefer yapmak imkansız. Çünkü bazı yerlerde çok ciddi sığlıklar var. Hmm. Dişler var suyun altında, görmüyorsun. Topuklar var, kayalıklar var. Dolayısıyla o yolları takip etmen gerekiyor. Diyorsan ki yelken seyri yapacağım. O zaman aynı bizim yarışlarda yaptığımız işte sosis rota, şamandıra rota, işte... Rüzgar nereden eserse essin sen bir hedefe gitmek zorundasın. Ve yarışların biraz daha farklısı, biliyorsun bizde yarışa göre hani rotayı biraz oynatıyorlar şamandıraları. Evet. Burada öyle bir şey de yok. Hani derenin yönünü oynatamayacağın için, kanalın yönünü oynatamayacağın için mecburen oradan gitmek zorundasın. Ve gerçekten teknik bir yelkencilik yapıyorsun. Ben ilk başta bunu idrak edemedim yani. Lan dedim şimdi buraya geldik de ne gideceğiz, ama sonra Vay anasını dedim ya, çok keyifli. Dikkatini dağıtmamak lazım. Abi, şey gibi, slalom yapar gibi. Bravo, aynen. Aa, böyle taştan taşa. Taştan taşa. Aynı bizim boğaz yarışı gibi. Nasıl aynen. Hani bir metre kıyıya yanaşırız. Aynen. Son evet. Anda tremolayı atarız. Öyle evet. Kayaya kayaya geliyorsun, çat vuruyorsun tremolayı, hop karşı kayaya. Müthiş boğaz, keyifli. Güzel. Müthiş keyifli. Çok güzel. Peki hemen iki soru mutlaka akıllara geliyordur. Bir... hava nasıl, yani soğuk mu, serin mi, sıcak mı, ne, hangi ay gittiniz? Biz Ağustos'ta gittik, 18-28 Ağustos arası gittik. Sezonun kapanma haftasıydı. Artık Eylül itibariyle kış geliyor. Sezon çok kısa, 3 ay. Haziran, Temmuz, Ağustos. Temmuz yüksek sezonlarıymış. Full herkes oradaymış. Ve işte Ekim, Eylül itibariyle artık boşalıyormuş her yer. Hava serindi. Geceleri serindi. Gündüz bazen şortla durduk. Bazen yağmur yedik. Full yağmurlukları giydik. Bazen üstümüze bir tane polar ceket giydik. İşte beremizi taktık ama keyifli bir havaydı. Yağmur az yedik. Güneşli, bulutlu. Rüzgar genellikle hep güneydoğudan esiyor. Sürekli aynı kontra esiyor. Sürekli 15-20 arası esiyor ve sıfır dalga var. Tabii. Deniz cam gibi. Yani minicik böyle santimlik dalgacıklar var, öyle diyeyim. Göl gibi yani. Göl gibi ve Gypsy 43 bilen biliyor. Evet. Traktör gibi bir tekne. Bu tekneye bak. Orsa'da 7,5 yaptırdık. O. Geniş apazda 9 yaptırdık. Ve yelkenleri falan rezalet tekne. Anlatamam yani, o yelkenlerden çuval bile olmaz. O kadar kötüydü. Fakat deniz o kadar güzel ki seni tutan bir şey yok. Evet. Akıntı yok, dalga yok, yok, bir şey yok. Böyle akıyorsun. Ve cezir var mı abi? Bu bölgede az abi. Az. 30 santim 40 santimmiş. Fazla anladım. Yokmuş. Anladım. Dışarıda daha çok oluyormuş. Bu adaların arasında metcezir az varmış. Peki bu denize girilebiliyor mu? Yüzüne? Giriliyor abi. Temiz mi su? Su pırıl pırıl. Mavi mi? Yeşil mi? Hayır abi. Ha. Su bulanık. Böyle yeşil bir pis bir rengi var aslında. Fakat temiz bir su. O yeşil renk de işte doğadan gelen akıntılar, planktonlar, işte çamur vesaire. Çok tatlı bir su. Yani tuzlu su. Tuzlu neredeyse gibi, tuz yok. Tuzlu. İçilecek kadar tatlı gibi. Yüzmesi zor yani. Evet. Girdik biz, birkaç kere girdik. Oradaki en büyük keyiflerden biri sauna. Işte, her yerde var mı? Her yerde var abi. Her yerde her var. Yerde var. Ve adamlara sürekli saunadılar. Kızlı erkekli mi? Kızlı erkekli. Kızlı erkekli. Ondan sonra biz de girdik. Bir yerde bir sauna, işte bir saatliğine kiralama yaptık bir adada. Saunadan çıkıyorsun, cüp denize suya atlıyorsun. Akşam böyle yağmur yağıyor falan. Mükemmeldi. Güzel. Deniz girilebiliyor. Temizliğini size şöyle söyleyeceğim. Burası bir aynı zamanda doğa parkı. Skagerrak Havets National Park adında bir doğa parkı. Sintine falan boşaltmak kesinlikle yasak. Öyle açığa geldim, vanayı açayım, öyle bir durum yok. Ne yapıyorsun? Marina'da pompa ile çektiriyorsun pisliğini. Bir adaya geldik. Adanın adı ne? Borstu adasına geldik. Bir baktım, sabah uyandım. Bir tane bir tekne yanaştı. Küçük bir motor. Bizim bu şeyler geldi. Küçük balıkçı motorları boyunda lobster tarzı bir şey geldi. Tekne geldi. Yaşlı bir adam. Böyle elinde bir tane kutu. Kuru tuvalet. O kuru tuvaleti karadaki tuvalete boşaltmaya gidiyor. Ya bir adamın pisliği ne olabilir? Yani denizde en fazla bir günlük ihtiyacını boşaltacak. Onu dahi boşaltmıyorlar. Ama bu biraz yere sigara izmariti atmak. Aynen. İzmarit küçük diye aman at evet. Değil. Onu ter... da saklayıp çöp çöp bırakacaksın. Bütün her yer tertemiz. Ne çöp var. yasak yok adamlarda. Fakat kimse de bir şeyi çiğnemiyor. Terbiye var yani. Terbiye var. Her o küçücük adalarda iskeleleri... Hepsinde iskele var mı abi? Peki, hepsinde var abi. Var. Hepsinde gidip bağlanabiliyor musun? Şimdi iskelelere bağlanıyorsun. Fakat şöyle bir kutu koymuşlar. Şey tip kutusu gibi. Oraya bir para bırakıyorsun. Anladım. O parayla adanın döner sermayesine bir katkıda bulunuyorsun. Yoksa adam sana koşa koşa biri gelip bağlandın işte şu öyle bu şey kadar demiyor. Makbuz kesmiyor. Yani. Hayır, sen oraya bir şey bırakıyorsun. Su elektrik var bağlanıyor. Olanı var, olmayanı var. Ama çoğunlukla elektriğimizi aldık. Şeyler bırakmışlar. Grup prizler bırakmışlar. Direkt takıyorsun, peki, alıyorsun. Bu anlattığın göl ortamı, evet, diyelim. Herhalde küçük tekneler, kanolar filan yaygındır. Çoktur herhalde. Yani hemen insanın aklına küçük tekne geliyor. Evet, bu kadar böyle şey. Yani her boy tekne gördük. Riski düşük bir coğrafyada. Evet. Evet. Mevsim itibariyle kanoya falan fazla rastlamadık ama dediğin gibi mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Bol miktarda sürat motoru gördük. Balıkçı teknesi gördük. Alüminyum motorlar balıkçılık çok var. Balıkçılık var mı? Var. Var. Balıkçılık var ve işte yine yanaştığımız bir adada balıkları fümeliyorlar. Mesela gidiyorsun oradaki yerel fümeciden füme balık alıyorsun. Adamlar mesela sahile fümeleme aparatları koymuşlar. İşte ocaklarını, fırınlarını koymuşlar. Bir tane lavabo koymuş, tezgah koymuş. Git balığını yakala, tezgahta temizle. Hemen orada fümelemeni yap, yemeğini ye. Yani balık var, bol miktarda balık var. Ama o Kuzey Denizi balığı. Hani o fümele de talaş, özel bir talaş. Evet, değişik bir dalla, bir şeyle, bir ağaçla. Reçinesi falan yüksek, evet, bir şey. Nefis bir kokusu oluyor. Yani her ağacı yaktığın zaman füme olmuyor. Öyle mi? Tabii, evet, evet. Özel bir ağaç. Şey var, bağlanma demiştin. Bol miktarda tonoz var. Tonoz. Her yerde çok tonoz var. Adamların tonozları da farklı. Tonozların tepesine kocaman böyle halkalar yapmışlar. Koltuk halatlarının da ucuna böyle bir metre, bir buçuk metre uzunluğunda paslanmaz çelikten kancalar takmışlar. Genelde herhalde adamlar bir ya da iki kişi tekneyle gidiyor. Tonoza yanaşıyor. Tonozun yanından geçerken elindeki kalçayı tonoza takıyor. Tekneleri baştan kara yanaştırıyorlar tekneyi. Evet, kıştan kara değil. Dergilerde. Baştan kara yanaştırıyorlar. Çünkü genellikle sahil, kum ya da bir dakika, tonozdan anladım, ben eksik anladım o zaman. Alargada kalmıyorsun. Alargada kalmıyor. Baştan kıçtan bir tane tonoz yapıyorsun. Oluyor. Baş kıç yapıyor. Başı gidiyor ağaca bağlıyor. Baş ağaca. Nasıl tekneden çıkıyorsun? Ağaca mı bağlıyorlar? Ağaca bağlıyor. Şöyle abi, her neredeyse yine her teknenin başında merdiven var. Nasıl görme. Bir kişi arkada dümende, bir kişi de merdivene iniyor. Sığlık mı kolluyor? Sığlık kolluyor. Sığlığa geldiği anda merdivenden sahile atlıyor, koşuyor, ağaca bağlıyor, geri geliyor. Böyle bir sistem yapmışlar. Alargada kalan da çok var tabii. Var, o da var. Tekne var mı abi çok? Abi çok tekne görmedik. Genellikle çoğu dönmüştü. İşte karaya almıştı, marinaya çekmiş. Çünkü kışın donuyormuş orası. Tabii. Dolayısıyla karaya alıyorlarmış tekneleri. Hani biz artık son kiralamaları yapanlardandık. Ama yazın fullmüş. O marinalar ağzına kadar doluyormuş. Peki ben bir soru daha sorayım. Tabii. Mimarisinden söz et. Yani bu bir turizm var demek ki. Var, var. Büyük oteller var mı? Yok, pansiyon ağırlıklı mı? Küçük abi şöyle, yapılar mı? Yani yerel mimari nasıl? Yerel mimari bu İskandinav adalarını işte internette araştırdığınızda gördüğünüz kırmızı renk boyalı. Dik çatılı. Dik, çok dik olmayan ama yine üçgen çatılı ahşap evler. Yüksek bina neredeyse hiç yok. Muhteşem güzel evler var. Gittiğimiz adalarda hani büyük bir adaya gittik. Nagu diye bir adaya gittik. Mutlaka orada oteller falan vardı. Biz görmedik. Ama küçük adalarda herhalde pansiyon tarzı yerlerde kalıyorsun. Ya da ev kiralıyorsun. Onu gördük. Bu Airbnb tarzı ev kiralama imkanları varmış. Oralarda kalıyorsun. Ama bazı adalarda 10 tane ev var. Bazılarında 50 tane var. Mesela bir adaya gittik. İlk gün Sandön diye bir adaya gittik. Hiçbir şey yok. Orası doğal bir ada. Üzerinde sadece günübirlik konaklama yapabileceğin piknik masaları var. Adalar satılık mı? Kişiye varmış. Ada satılık var mı? Satılık ada da varmış. Evet. Ben de aynı şeyi düşündüm. Satılık ada da varmış. Satılık ev de varmış. Muhteşem bir coğrafya. Ya size anlatamam. Yani sinek var mı abi? Sivrisinek. Abi sivrisinekler serçe kadar sivrisinekler. Tedbir neredeyse. Ne yapıyorsun? Tedbir şöyle. Okudum onu. Bir kere diyorlar Alarga'da kalacaksan kıyıya 100 metrede kalacaksın. Açıkta duracaksın. Çünkü oraya kadar gelmiyormuş sivrisinek. Yanına bol miktarda işte fıs fıs kol neyse onlardan alacaksın. Uzun kollu olacaksın. Cibinlikle uyuyacaksın. Cibinlikle uyuyacaksın. Bizim şansımıza hava şartlarından dolayı sinek çok görmedik ama yazın kötü oluyormuş. Sinek olayı kötü oluyormuş. Tabii ki. O zaman ada satın alma fikrini bir daha gözle. Bir daha gözlemleyeceğiz. Ama mesela oradaki işte yerel halkla sinek konusunu sohbet ettiğimizde alıştık dediler. Yani birlikte yaşıyorlar. İşte geyikler var, bilmem neler var, hayvanlar var. Doğayla iç içe birlikte doğayı koruyarak minimum doğaya iz bırakarak yaşayan bir şeyleri var, hayat tarzları var. Ama sakin yaşıyor. Çok sakin. Ama çok sakin. Finlandiya zaten bir sürü konuda dünyada hep birinci şey, evet. Eğitimde vesaire. Aynen. Evet, aynen. Yani böyle bir şey, bir millet. Demokrasi standardı. Evet, evet. Zaten ilkokuldan hani doğayı korumakla ilgili şeyi ve dersleri o yaşta koymuşlar ve evet. Sonuna kadar minimum iz bırakarak, ayak izi bırakarak yaşamayı tercih ettiklerini görebiliyoruz. Biz yıllardır bunu söylüyoruz aslında. Özellikle denizciliğin bir ders konu başlığı olarak eğitime, müfredata girmesini filan. 6 dakika. Helsinki nasıl lan? Kaldınız mı Helsinki? Helsinki'de kaldık. İlk gittiğimizde kaldık. Bir de dönüşte kaldık. Hı. Güzel bir yer Helsinki. Güzel. Ben beğendim Helsinki'yi. Hani güzel bir liman kenti. Liman, kozmopolit, evet. Bir kent. Evet. Hayat var. Tabii akşam 8-8.30'da klasik bitiyor orada hayat. Tabii. Ama güzel. Helsinki sevdik. Turku'ya gittik. Turku çok güzel. Bir yolculuğun ortasında toplam biz 180 millik bir rota yaptık. İşte güzel. Bazı günler 20, bazı günler 35 mil civarı. Turku da liman değil mi? Turku nehir ağzında, nehir bir ağzında. Liman. Oranın en nasıl diyeyim böyle güzel şehirlerinden, yani Helsinki'deki bile mutlaka Turku'yu gidin görün diyor. Çok met ettikleri yer. Gerçekten güzel bir şehir. Böyle nehrin ağzına liman yapmışlar. Tekne bir yere kadar giriyor. Bir yerden sonra ancak işte botla falan gidebilirsin. Su sığlaşıyor. Güzel bir şehir. Orası da keyifli. Eğlenceli bir şehir. Peki Alp, bir şey soracağım. İnsanlar nasıl, yani sizi nasıl karşıladılar? On numara. Yani çok sıcak. Yani gerçekten çok güzel. Finlandiya'nın nedense benim aklıma öyle soğuk, uzak mesafeli insanlar. Evet. Yani. Hep öyle bir intibayla gidiyoruz ama gayet sıcak, gayet şey, hani açık, net, sıcakkanlı, iletişimi kolay. Bir kere hani lisan olarak İngilizce, hepsi oluyor. Çatır çatır İngilizce konuşuyor. Hiç sıkıntı yok. Ama yani açık insanlar, rahat insanlar. Dolayısıyla bir yabancılık, böyle bir şey hissetmedik. Niye buraya geldim, Allah Allah falan diye hiçbir şey hissetmedik. Peki şey, sarışın ve mavi gözlü olmak çoğunluk mu? Vallahi çoğu açık renk, evet. o da... Soru nereye geliyor? Evet, güzel insanlar, öyle diyeyim. Güzel insanlar var. Şimdi tabii Finlandiya özel bir yer, yani İskandinav ama daha özel bir İskandinav. Tarihte de böyle zaten, yani hep onlar Ruslar ve Almanlar arasında kalmışlar. Ondan sonra iki taraf böyle şey gibi, iki taraflı pres halinde ama kendi dirayetini ve vakarını korumuş bir memleket, bir halk aslında. Ben 2-3 ay önce bir Norveçli bir ekiple tanıştım. Ufuk Kocabaşı üzerinden. Hı hı. Bunlar gelecek sene 29 Ekim'de İstanbul'a varmak üzere bir Viking teknesiyle yola çıkacaklar. Nereden, şeyden mi, nehirden mi, Karadeniz'den? Nehirden. Ama şimdi savaşla ilgili bir takım tabii, şeyler Ukrayna var. Anladım. Ama şey, niyetleri gelmek ve şey, bir vakıf aslında ve gönüllülük esasına dayalı. İşte ben de bir radyo programı yapacağım tabii ki onlarla. Ama davet de ettiler. Böyle etap etap istiyorsan gidebiliyorsun. Yanında yiyeceğini götürüyorsun. Onlar sana bir şey vermiyorlar. Sen etapta teknede müthiş. Ama tabii şey abi, ben dalga geçtim. Bu Çin Viking teknesi herhalde diye. Her şey var abi. Motor var. GPS var. İnşallah ama Viking şey görünümlü. Boat thruster. Motor da var. Yani her şey var ama biz Biraz dalga geçti. Onlar da çok güldü. Kaç metrelik bir tekneymiş Beysun? Dur, iyi soru. Galiba 18 metre. Büyüyecek bir tekne. Büyüyecek bir tekne. Ama şeyi, dümeni filan o şey. Viking teknesi. Ha, kürek gibi o uzun şeyler. Evet. Alp klasik tekne gördünüz mü? Böyle gördük abi. Aşağı. Çok güzel tekneler İyi bakım gördüm. Tekneler var. Pırıl pırıl tekneler bir de tuz var. Az olduğu için kolay çürümüyor. Yani i̇şte klasik, ayakta kalıyor. Klasik tekne gördük. Alüminyum yelkenliler gördük. Tabii buz muz. Aynen. Hani klasik, klasik değil mi artık? Zamanımızın şeyleri, işte İtalyan, Fransız teknelerinden bol miktarda gördük var. Ama çok iyi durumda pırıl pırıl ahşaplar, klasik ahşaplar gördük. Alican, Finlandiya'nın uluslararası yelken yarışlarında bir yeri var mı? Bildiğim kadarıyla çok yok. Çok yok. Yani böyle uluslararası Finlandiya, bir ara Vitre'de bir Finlandiya teknesi katıldıydı, onu hatırlıyorum. Galiba olimpik sınıfta varlar. Olimpik, 47'lerde falan olabilir, varlar orada galiba. Orada olabilir. Yani ama spor, yaygın spor yapan bir toplum yani. Çok illaki, yapıyorlar yani. Yaygın aynı. Spor yapan bir toplum. Öyle denizle denize beraber yaşıyorlar. Yani sürekli. Adamlar bizim gibi hani deniz kenarında oturup karaca adamlar. Sen gibi. Bu arada web sitesini vereyim mi? Ver. Evet. Şimdi biz tekneyi Midnight Sun Sailing diye bir şirketten kiraladık. Midnight Sun Sailing. Sahibi Hannu Pahta. Duyduğumuz mu gibi mi yazılıyor? Evet, Hannu Pahta. H-A-N-N-U. Soy ismi de P-A-H-T-A. E-mail adresi hannu.pahta@midnightsunsailing.fi. Zaten Midnight Sun Sailing diye Google'a yazarsanız çıkıyor. Düzgün bir adam. Bu yaz daha taksit yapıyor mu abi? Bilmiyorum, yapar herhalde. Bir güzellik yap. İlk Türk müşterisi bizdik. Biz Türkiye'den arıyoruz derseniz bir güzellik yaparlar. Peki abi, yeni coğrafya hedefin neresi yelken de söyle bakayım. Abi bilmiyorum ya. Yani Baltıklar'a gene biraz devam etmiş sonralara. Şöyle sonra şimdi biz en kuzeyde Turku'ya kadar çıktık. Okay. Hani şeyi dedik. Bir sonra daha Turku'dan yukarı. Daha yukarı çıkmak olabilir diye düşündük. Anladım. Bir bakmak lazım. St. Petersburg falan değil mi? İşte. Yok, St. Petersburg. İşte nereye çıkıyorsa tam şimdi ezbere bilmiyorum haritada. Şeye yakın olmasın. Leningrad'a yakın. Evet, yani orada çıkıyorsun oradan bir yerlere de. Şey zor. Şimdi ben gitmeden evde haritayı açtım. Deniz haritasını, Garmin'i. Rota yapayım dedim ki hani klasik rotayı hesaplayalım. Yaparım ben, biliyor Alican. Evet, meraklıdır navigasyon. Abi yani kayboluyorsun. Tabii. Dedim ki imkansız. Çünkü o kadar çok ada var ki, o kadar detay var ki çıkamıyorsun işin içinden. Sonunda pes ettim. İyi ki de pes etmişim. Çünkü evde rota yapsaydım ya çok kısa rotalar olacaktı ya da korkunç uzun rotalar olacaktı. Ne zaman oraya gidiyorsun, oranın hayatı yani gerçek coğrafyayı görüyorsun. Ha, o zaman diyorsun ki tamam, buraya kadar yeter, burada duralım. Çünkü bize de oldu. Hedefimiz daha ileride bir noktaydı. Hmm. Baktık gece 9'da 10'da varacağız. Hmm. Kısa kestik, başka bir adanın iskelesine yanaştık. Hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden keyifli. Zaten yemeğimiz vardı, suyumuz fırtına vardı. Fırtına yediniz mi hiç? Yok, hiçbir şey yemedik. Hava hiçbir stabildi şey yani. Stabildi abi. Sakin. Ben böyle bir şey görmedim yani, stabilite olarak. Peki arkadaşlar, zamanımız bitti. Bitti, yeşil. Evet, son bir soru. Alp, Türk yelkenciliğine katkıda bulunmak üzere geri dönmeyi düşünüyor musun? Daha Alican'la sözümüz var, yarış yapacağız da daha yapamadık bir şey. İnşallah. Tekahütlere gibi olur. Büyük projelerimiz var böyle beraber inşallah. Peki arkadaşlar, çok teşekkür ettim. Ben teşekkür ederim. Tekrar başka programlar yaparız. Açık Deniz bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Deniz! Hey! Açık Deniz! Önüm, arkam, sağım, solum, deniz, açık deniz.